لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بقي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ñoo ngi sant yàlla subhanahu wa taala di yuuti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ginnaaw noonu ñoo ngi ñëwaat tey ci dar su nga xam ne ñu am la ñun xam ak cheikh oustad saïd bi. tey ñëwaat nañu ci même dar su yooyu incha allah du ñuy def lu ñaanu ko yàlla subhanahu wa taala yàlla dafa ko tawfiq. xam ngeen jamono yi dafa tawatoon waaye ñëwaat na incha allah ci liggéey bi. ñaanu ko yàlla yàlla dafa ko taw incha allah. su ko defee dañuy def lu dul dox ko micro bi incha allah ñu ànd dégluwaat incha allah dar si. kon sa safar de masuura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaaw bu ñu tàmbalee ci sunu turu borom noo ngi ñaanal sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. ginnaaw loolu xam naa ne li ñuy njëkk a def mooy jéggalu benn remarque bu ma mbay woon léegi-léegi ci téere bi. mooy man li ma téléchargé septième bi mooy dars bi passé an ataarraf ala allahi min asmaihi wa sifaati. te dafa mel ne yéen téere yi ngeen yor septième bi an akuna muminan bi anna tashri haqullahi waxda. kon dafa am ci téléchargement yi ñu téléchargé téere bi ñuy jàng ay njuumte yi ci am. kon il faut ñu deltu ginnaaw tuuti rectifier njuumte boobu nga xam ne moom moo amoon ci juróomeelu tomb bi. tey kon septième bi la ñuy jëlaat pour ñu yor enregistrement yi. septième bi mooy li cheikh bi doon wax li tax chaque jour suñuy jàng téere yu mel nii ma leen di wax ne ñu def attention. ndax dafa am ñoo xam ne ñoo ngi fi nekk ay jullit ba pare di baare l'islam. dan fi nekk ay jullit di baare l'islam. loolu su ko nit déggee dina ci dina xaw a jommi. mais jarul ñu ci jommi wala ñu ciy tiit lu dëggu la. ndax boo fekkee ay borom xam-xam yi nga xam ne dañoo tracé yoon wu leer nañ pour fexe ba jullit ñi am conscience islamique pour jullit ñi am réveil islamique pour jullit ñi delluwaat ci diine. borom xam-xam yooyu nga def ci ñoom ay téere ba nit ñi di leen daw di leen moytu yow dangaa bugg a freiné diine bi. te xam ngeen ne fi mu nekk nii ci àdduna bi réveil islamique bi mouvement islamique yi daanaka àdduna bi yépp la lépp la yëngatu. léegi nag ñii dañoo bokk ci ñi nga xam ne dañoo bind ay téere yi nga xam ne dañoo yëngal àdduna téere bi ci la bokk pour fexe ba jullit ñi xam dund gi ñu war a dund diine bokk gi ñu bokk ci l'islam. moo sax gis ngeen téere bi nu mu tudd nan la ko tuddee maza yaani intimaayi fi l'islam. bokk gi ma bokk ci l'islam lan lay tekki. ñu bëri ci ñun fi jàpp nañ ne bu ñu nekkee ay julit suñu jullee jeex na. jigéen ñi bu ñu muuroo jeex na terminé déedéet. fekk moom daf lay wax yow bokk gi nga bokk lan nga war a def. moo tax juróom-ñaareel bi mu ne an akuna muminan. gis nga chaque jour loolu la lay indil an akuna mooy baat bi njëkk ci téere bi. an akuna muminan ma nekk ku gëm bi anna tashri haqullahi waxda. yoonal atte yàllaa ko moom. gis nga fii soo ñëwee ci tawxid tey ci àddina bi tawxid ñu ne la tawxid ñett la. tawxidu rububia tawxidul uluhia bi ci tegu tawxidu asma wa sifaat. ñoom ñu mel nii dañoo bañ ñu ne tawxidul xaakimiya des na benn buñ ñuy naxé diñ ko neub bañ ko génné so waxé ñu né no ci bëla patch la dugg feulé feulé feulé diko jëm comme fulé dañu wara wax nit ñi dëgg atté yalla ko mom julit ñi buñu lanké né duñu atté islam ay yéfer lañuy doon alcorane bi dafa wacc pour ñu atté woko wa man lam yahkum bima anzalallah jang nañ ay yi fa ulaika humul kafirun fa ulaika humuz zalimun fa ulaika humul fasiqun yalla ne inil hukmu illa lillah atte man yalla mako mom lola la cheikh bi wax fi ne an akuna mu'minan bi anna at-tashri' haqqullah wahda dama wara gem ne atte yalla dong moko mom ken waru ci duggu me tay ci aduna ban fan lañu atté wo islam gambi gi ngeen deg waji def barki dem republique islamique dem len fofu ngeen xol ndax di ngeen gis islam julli dafa wara gem ne sharia yalla ko mom mom kesse ken waru ci duggal lamiñam legui nak ñun fi da ngay deg ku ne man gemuma sharia sama yon ci sharia man nangam lay deglu luñ ma wax lool la julli su nangul sharia yefir lay do ndax sharia yalla moko mom atte yalla kesse kesse moko mom moko wax sunu borom def ñu wax ay aya yu leer nañ ci alquran Omar sax dafa ray nit ko xamne dafa bañ atté yalla Omar dagu bob kon julit na gëm né sharia atté li di atté yalla moko mom loi yi yi teureul pour ñukoy atté wo difi dem gu deug ba ci tribunal yu dekk bi lol dafa wéddi suñu diini ñun da no wara nangu né suñu amé problème suñu amé jafé jafé yalla mo ñuy atté kenn duñu atté ci tribunal yi waye islam mo ñu wara atté sunu borom dafa wax ci alquran ne fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima borom bi neena bu ngeen julle bugumako su ngeen woré bugumako bu ngeen ajé bugumako bu ngeen saraxé bugumako bu ngeen jàngé alquran bugumako lu ngeen mëna def ci diiné duma ko nangu ludul de ngeen di atté wo seen digënté la ci leunt ngeen indi ko ci man hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum leunt seen digënté ñag ñag yi ngeen am ngeen indi ko ci yalla ak yenen lu yalla wax non la lu yenen wax non la ba paré sa yi ngeen ñëwé ba yalla ak yonent bi atté len du ngeen am ñegg ñegg ci seen xol manana dara du len metti da ngeen di nangu ko yusallimu taslima kon su kérogé lañuy gëm yalla motax cheikh bi ne fi an akuna mu'minan ñi juut baram nan seen pass pass yi wërul deug deug buñu jangon téré da na xamné ñom ñoo wërul mais ñi ñu wër këng lañ mune la ya juzu ta'dihi du dagan mukk ñuy depp atta yalla di depp di jëfëndiko yëf keneen du dagan ci ñun yalla wax ñuy jël waxu keneen ay waxu Jean waxu Paul ak waxu Samba ak waxu Mademba alquran mo ñu wax ne la ma kana lil mu'minin wala mu'mina iza qada Allah wa rasuluhu amran an yakunu lahumul khiyara min amrihim warul julit bu goor warul julit bu jigen yalla ak yonent ba wax ba pare ñu naan waye yalla ko wax mais xam ngeen ne estian yi monde bi fu mu tollu patatata tututu non daganul ci ab julit su yalla waxe rek jeffe su yonent waxe jeffe waye ñu ne yalla ko wax mais nak xam nga taawon bi taay lu mu laaj ay xam nga keur han bi wiri di ciakal yalla lu mu wax non la man sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur da ngeen di gem rek ba ngeen weddi mais waxu yalla ken war ko bayyi ndax ay banexu nit ndax bëgg bëggu nit ndax bëgg bëggu état wala bëgg bëggu réew wala bëgg bëgg benn nation bo xamné nénañu dégg na barki demb benn nasaran bi attaquer yaaya jammé né dafa soof def gambi état islamique melni moko mom suf kon liñ ko méré moy diiné bi c'est ça le problème du dagan yalla wax ak yenent ñu bayyi li yalla wax ak yonentam limu ñu indil nañ ko dund nañ ko atté wo ñu sanni ko né xuma sax ñu bayiko mais tay ku bëgg ne li Allah wax nañ ko def légui ñu takkal la ben grade légui ñu takkal la ben ticket tuddé la ben tour munewa annahu yumkin lil alim al muslim an yajtahida fi istinbat al ahkam fi itari ma shara'ahu Allah dana dagan man na nek ci borom xam xamu julit atté yalla yi yalla atté mom nak mu daldi ñew ci atté yoyu génné ci lo xamné day jëriñ julit ñi lool mom mu na nek yalla néna sacc bu saccé nañu dag loxo bi borom xam xam yu ñew né ah nañ def ndank bala ñuy dag loxo bi dañuy xol nangam xol nangam xol nangam ben nañ xol to bi mu sacc ñaar nañ xol lutax mu sacc wala hein nañ xol aussi kiñu sacc alalam ndax dencion na alalam borom lolo istinbat borom xam xam yi chaque jour yalla day wax nangam waye ñom ñoy ñew diñu leral li yalla wax naka lañ koy attéwo lol dina dagan waye yalla wax ba pare ay nit ñew ne lay deug la yalla ko wax waye jamono bobu wessu nañ ko quoi way comme li ngay deg ni jigen na mur ñu ne no lol wessu nañ ko di miru ni melni ay saku pomputer no para tara tara han han did muru yalla moko santane ak yenen ak yenen ak yenen ak yenen bisal bobu rek la ci joxe waye beuri na sa yalla waxe ken dune jamono bi wessu nako dedit yalla moy borom jamono motax kat dom lumunu indil du rombu jamono jamono du ko rombu muk abadan lu jamono dem li yalla indi day and ak mom ken duñu ne jamono bobu dafa passé ken duñu ne legui wessu nañ fi ken duñu ne nangam ak nangam dañuy delt bu len ñu delo ginaaw lele nga wax islam fenn ñu ne yeen da ngeen ñu bëgg delo ginaaw quoi instant bi avancé nañ ba paré islam du delo ay nit ginaaw ndax yalla moko mom yalla mom mom islam mom mom nit ñi mo sakku ci nit ñi lañ dund islam motax islam du delo ay nit ginaaw nit ñi ñoo bëgg deltu ginnaw mais du l'islam benn jigen dafa joggé union soviétique ñew sénégal di def formation di jang français université am ay mbokk yu mbokal classe yalla def mu dëkk parcel mom ko jigen koku néna buy dem université day romb nit ñi ci tali yi ñu tok grand place mu né vraiment islam day tardel dëkk gañu nak lu sax mu né xolal nit ñi tok kenn nga wul liggéey li amul suñu dëkk ben way né ko togn nga l'islam mu nek lutax nga wax lolou mu nek ñi ay julit lañ toñuma islam islam biñu gëm mo leen ya fusu lo motax ñu baña liggey mu nek ko toñ nga l'islam koku nek ko toñ nga l'islam mu nek ko naka la ko toñi mu nek ko dekk bi nga baye ko amna julit wala amul ay julit mu nek amna kay mu nek est ce julit yoy ni lañ mel mu nek dedet mu nek kon toñ nga l'islam mara kenn du jël melakanu ay nit niñu delto ginaaw ñom nga koy tumale l'islam mi ngi melni tay réseau yi am ci dekk bi réseau ay réseau sigil jigen ay fipu ay yewu yewi da ngay deg ñu nan dañuy souffriral jigen kala bu ngeen deg ñu ne dañuy soral jigen dañuy agresser jigen dañuy nap jigen legi kan mo def lolou tontu bi moy laaj bi moy lolou kan la ñom suñ koy wax islam lañuy attaquer waye duñu ñëmé tuddu baat bi mais ci kaw lolou la mais legui ñun dañ leen wara laaj waaw legui buñ ne dañoo sonal jigen Senegal dañoo wara laaj kan la dañoo dañuy metital jigen ñi kan mo leen metital kan la du diine bi diine lim wax ci islam suñ ko defoon jigen du sonu yalla neena même boko yere imsakum bi ma'ruf aw tasrihum jigen boko yere yalla mu ne yor bu rafet so munta yor bu rafet nga bayiko bayi bu rafet yalla bi muy wax nañ dund ak jigen ñu wax wa ashiruhunna bil ma'ruf na ngeen dundando ak ñom ci ñek kon kay diine bobu diine bi fekk ñu leen di ray mu ne bu leen kenn reet diine bu fekk ñu leen di donn mu ne buñ leen donnati ñom nan donn kon kay koku sonal leen ha kon diine bobu mo leen protéger diine bi fekk ñu daf leen ay mor yombalé morso juroomi deureum non lañ defoon jigen ñi yalla ñew ne kenn amul droit sax tek loxo sen kaw kon nak chaque jour nañuy baye xel bu baakha bax li nga xamne mom la gaay di wax kon du dagan ñu atté wo yenen atté yudul islam waye dana dagan lil alimil muslim ci borom xam xamu julit gis nga lil alimil muslim borom xam xamu julit fofu dañ ko wara taxaw ndax senegal dafa bari ay borom xamam chaque jour ngeen gis ci télé bi ben way bu ne man dama am xam xam ñew gaay ne ko borom xam xam nga waxuma borom xam xam nga sax yow kilifa diine nga fo nga waxal ñu ci li mess lu ci yalla wax mu ne dara neeku ci day taral jigen hadith bi nan ku messu yalla rebbul hadith bobu werut ndax yonent du rebb nit muy dox degulen lol de ngeen ko fi de ngeen borom xam ño xam dañuy ñew ni ñu di len borom xam xam ñu ne boy tak jabar da nga tak ñaar 2 2 ngay tak muy ñaata 4 après nga tak 3 3 muy ñaata après nga tak 4 4 lolu ñaanga la masna moy 2 2 wasulasa 3 3 waruba 4 4 ñaata jabar la est ce que non la yalla waxe aya bi xam ngeen yalla waxe ko non fini wu ko non yalla bu ne tak len ñaar tak ñet tak ñent masna ñaar ñaar wasulasa ñet ñet waruba ñent ñent nga bëgg jël nas bi yobbu ko bayyi yonent bi nam ko firé naro dundu diiné yonent alquran bi yalla wacce ni julli len est ce que da ngeen gis ci alquran tisbar ñaari rak ñent rak fi yeen ñi tok ni goor ak jigen dama len di laaj yalla mo ñu sant julli wala santu ñuko deguma ken tontuma mo ñuko sant est ce que gis ngeen ci suba ñaari rak ci alquran est ce que gis ngeen tisbar ñenti rak takusan ñenti rak timis ñet geñent amna ci alquran waye bo ñew ci sunna yonent bi mo lay wax suba ñaata la tisbar ñaata la takusan ñaata la timis ñaata la ge ñaata la nonu alquran topé sunna yonent bi topé di leral yenn aya yi non lañu leralé aya tak jabar dañu bu ko sani fay jëlé nga gis ben serigne bu yor 80 jabar ben femme dañ ko tak États-Unis ben way moko kidnapé tak ko femme bi momako ñétalé mu ngi ci sama warsa bi français gumako serigne bi day joggé Sénégal di dem États-Unis doomu ndaw si nek talib bi sa yu serigne bi yexé doom ji ñew ci yaayam ne ko suñu serigne bi ñew na femme bi def ay taranga xam nga Sénégalais dafa bax def ay taranga jox xalé bi yobu ay boolu ginaar ak kan xamul su ko defé ba benn bis mu ne ko yow yaay bi su ne nga yonne serigne bi taranga serigne bi neen def la bëgg gis femme bi nekk di rianga ndjol ba ci kaw ñew señ bi gis ko rek jommi ne ki amna jëkër ñu ne dedeen mu ne may leen mako wax ndaw si dama lay tak ndaw si ne ko dedeen man taluma sey bayima fi xaaliss la ursi waji wax ba son ndaw si bañ waji ñibi si di wote gu deg beccëk ndaw si bañ mu laaj ndaw si fu mu dëkk Dakar mu wax ko ndaw si den waji dem ci papay ndaw si ne ko dama bëgg sa doom mu ne ko xaar ba ma laaj sama doom mu laaj ndaw si bañ papa ñu ne ko mënuma la may parce que dafa bañ mu tok 5 jours woko téléphone ne ko suba na ma lay tak ndaw si na waaw mu delu ci papay ndaw si ne ko damay tak sa doom mu ne ko dajon nako mu ne deen mu ne la jaat ko neena ma waaw papa ji wo ndaw si ne ko yow lo wax ni gis nga buma fonto duma sama rom mu ne ko ah man de neena ko waaw ba pare xawma sax luma wax lo waaw ñu tak ndaw si joge États-Unis ñew fi ci am xew xew yu fi xewon xew xew diina yi ñu waxon mo fi xew mu nek mu ñew ñu dal ko ci ben château mu nek fa neena ay goor rek la fa gis gisuma jigen mu ñu bi def photo yi ci Facebook bi mu yaakaaroon ni daal dafa am succès parce que kilifa diine gu mag la seel nit ñi commencé ko saboté ñi naan ko ne yow xam nga ñaata jabar nga nek yow yow ban rang nga nek lo nek rang yow awa nga wala ñaar lo la ñentel nga mu ne ben way ne mom yow 60e femme nga mu ne kenn ne ma yow 80e femme nga mu ne kenen ki ne ma yow mom 5e femme nga 5e mu ne yi wax yiñ may wax ma tit mu ne ma wa waji telephone ne ko wayo ah ngane la gi de neex na ngane la nga ma trop ndax dal fa ma tek fam ma duggal kër gi ma duggal gis ma fa jigéen man kenn cunduk ak ay góor lu ma soxla ñu def ko waaye nag dama bëgg laa laaj man ban position laa nekk ah voilà wala ñaareel laa wala ñetteel laa wala ñeenteel laa mu ne ko loolu amul soxna amul solo soxna nga rek soxna nga ne soxna yi amul solo fam bi ne ko déedéet soxlawuma loolu dama bëgg nga wax ma lan laa nekk mu ne ko amul solo dama nekk ak ay gan dinaa la tontu coupé fam bi di ko woo du jël mu yabal bëkk nii wax leen ak ndaw si ñooñ di woo fam bi naan ko texe nga ku mel nii ku mu takk sa baay texe na say yaay texe na say doom texe na say mbokk texe na ku la gis texe na bul wax lan texe nga talal loolu yooyu la ñuy naxe nit ñi ku la gis texe yonent bi Abou Jahlin gisoon ko te ma nga safara tabbat yada Abou Lahab gis yonent bi te ma nga safara ah Ibrahima gis bayam bayam nga safara dañuy nax rek dañuy nax Sénégal nax yu metti ku la gis téré lolou da am fenn ndaw si neena dal man lekatuma nanatuma nañ ma wax lan la kenn nak duko wax lan nga jamais ku wote dal loy wax no bayil yoyu yow xam nga ne ki mom la nit ñi wër yow bo ci dajé jappal santal yalla sino waxuma lolou wax len ma ñaata la nek non la ndaw si def ba ñokk sama numéro mu wo ma téléphone di ma wax histoire bi xam nga lan moy ndaw bettel ben way wo ndaw si ci kër gogou ne ko yaangi yow lan la xana xamulone ki mamam amona 180 jabar nuko nit di yore ci aduna 180 lolou la mamam amon nga nek fi nan yow ñaat xawma legi fuñ mujjé mais ndaw si mom waxon na ko ne seyo ci lu aram nga nek ku fi am lu upp ñent jabar ñeneen ñi da ngay ndialok ñom ndax sharia lolou la wax jabar ñu ko tak ci ñent legi nak li waji wax fi lil alim al muslim borom xam xamu julit ko koy ñew ne li li la nit ñi jël waye ñu am dañuy jël aya yalla yi diko tradire num leen nexé bu yalla ne ñaari jabar ñu ne ñent la ha bu yalla ne sangar aram na ñu ne bu bala mu yegg sa put mu nek mew bu yalla ne yamba aram na ñu ne ciuray makka lañ koy soppi yoyu ay mbir la yo xamne bu yalla ne alquran ñu ne alquran rakal la yoyu ay mbir la yo xamne mbokk yi nañ ci bayyi xel borom xam xam bi nga xamne moy day gor gorlu def istinbat di ballalu aya yi yalla wax ñu len wala yonent bi wax ñu len ñun mënu ko deg borom xam xam bi ñew dugg ci téré yi dugg ci téré yi ba firil ñu lenu li la borom xam xam yu mel nonu ragal yalla gu mel nonu lool la waji wax ne lool dagan ne nit def ko ci atté yalla yi yalla ne ni la nit ñi mënu ñu deg lool waji ñew ah comme ni yalla lim wax ne wa atimu siyama ila al-layl su ngeen xëddé na ngeen continuer koor gi ba guddii ñew borom xam xam ne waxul guddii mais timis la wax bu timis joté guddi jotna waye xam nga ne bo déggé nas aya bi kessé wa atimu siyama ila al-layl na ngeen matal koor gi ba guddii layli moy guddii waye borom xam xam ne mu ngi timis gis nga loolu lañ bëgg ci borom xam xam yi ñu ñuy jéggel atta yalla yi pour ñu mën ko dégg lolu moy al istinbat su ko defé néna lolu dina dagan ci atté yalla yi waye waxuñu ko xam day ñew diko bafiyé yalla né ñaari jabar mu né dédét fukk la waaw yalla ñu yalla né xéssal aram na ñu né dédét jigen lu ko taral bu rafété dagan na waaw ben way musulma wax lolu lolu nak temps bu yag la ci ben daaira buma bokkon ñew guddi aljuma borom xam ben oustad ñoo def waxtan ba pare ma poser question ne daaira bi ndax dañuy bayyi jigeen ñi ñuy mees di xéssal président daaira bi daal di jël micro bi mu ne señ bi neena jigeen ñi buñu leen téré xéssal bi meesal daaira bi du am nit señ bi neena jigeen ñi buñu leen téré xéssal daaira bi du am nit nañ bayyi ñu xéssal nañ bayyi ñu meesu mané señ bi lim wax lañ wara def wala li yalla wax lañ wara def mara bayal defé ma génné ci ñu néma yow xamal nga né di nga génné parce que señ bi mo yëlbutu nga génn señ bi mo yëlb lool da lañ ma may ñu néma señ bi yëlbu marot ñu néma yow jafandu won señ bi yëlbu ngarot alhamdulillah da yalla néna wa makhtalaftum fihi min shay fa hukmu ila Allah gis nga wa makhtalaftum min shay sa yu ngeen wuté ci dara ñi né li ñi la mune fa hukmuhu ila Allah na ngeen dem ci yalla mu atté len légui nak li moy sun problème Sénégal da nga nan ni ñi ñi né ni so né ka la dem ci yalla ak yonent ñu né dédé parce que bëggu ñu lu leer ba joxe misal rek julli qabdu def ni ak julli wacce loxo fi am nañ ci problème wala amuñu problème am leen di laaj li tax na ko tax lu leer li tax du leer sa peske nangou ñoo ñew ci yalla ak yonentam wor nit ñi worando wala worendo am nañ ci problème wala amuñu problème ha lutax ñu am problème peske nangou ñoo ñew ci yalla wax ak yonentam mouray jigen mour ak baña mour am nañ ci problème wala amuñu problème yeen dafa melni ñi baña mouray ngeen andal bu ngeen dont am nañ ci problème wala amuñu lutax ñu am problème parce que dañu bañ ñew ci li yalla wax ak yonent yalla dafa na julit ñi bu ngeen wuté pour ngeen xam ñan ñoo nekk ci deug fa hukmu ila Allah atté bi ñew leen ci yalla su ngeen ñewé ci yalla rek mura deen di léralal ñun ñaar am nañ problème ñun ñaar ay julit lañ mais neex nañu atté nañ taxaw fi rek ñu né ñaar ñi seen mbir lu ci yalla wax ak yonent ñu nopi borom xam xam ni li la ci yalla wax ku ci nek ci ñun deug xamne ma nek ci deug ki nek ci tiaxan mu xamne mo nek ci tiaxan mu daldi delu de lolu moy mbir mi suñu borom jalla jalaluhu moñu orienté moñu delusi munañu wa makhtalaftum fihi min shay lepp lu ngeen wuté nak lu mu meuna doon fa hukmuhu ila Allah atté bi delu len ci yalla zalikumullahu rabbi wa rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi anib kok ñuy delu mu ñuy atté kokoy sama borom zalikumullah rabbi kok indil ñu sharia kok nga xamne bu ñu wuté ci mom lañuy delu mu tek ñu ci yoon kokoy sama borom mu ne alayhi tawakkaltu mom dong la jox sama mbir wa ilayhi unib ci mom lay delu wat julit bu gëmé li noppaluna so gëmé ne yow lepp lo wara def ci yalla la lo wara wax yalla la lo wara japp yalla la lo wara bayyi yalla la nga noppulu sahaba yi bañu gëmé li sharia bi ne yalla kessé la dañu noppulu amutuñu keneen ku ñuy bokal ak yalla na ngeen xamne atté kudul yalla bokalé la atté wo ludul yalla lim wax yaangi bokalé parce que da nga bayyi yalla lim wax dem jël loi laïcité laïcité bokalé la xess xam ngeen lol imam ali ndaw tejewuñ ko luddul khutbaam yu tang yi muy attaquer laïcité kessé la so jëlé téméri conférence 99 yëpp laïcité la attaquer na ra gaay dañ ko yag guxal lol kessé la ñi xam nañ mbokk yi bobu moy tombe bi nga xamné mom lañ teggoon su ko défé suñu dars tay mom lañuy tambalé ci an a'taqida ara as-salaf awla bittiba dañu wara gëm né gis mag ñi yeen say nga dégg Sénégal ñu né mag ñi dëgg la dé wa mag ñi nak ño xam wa mag ñi lañu wara top waye mag mo gis mu mag amna mag am nga mag wala amna mag sunu mag yi fi amnañ mag benen bi moy ara us-salaf sa yo dege salaf lan lañ ci djublu moy sahaba ya lan motax borom xam xam yi ne gisu sahaba yi lañ wara jël ñun djulit ñi buñu amé problème lutax damay laccé lutax lool diga ha ñoo dundon ak yonent bi ñoo dundon ak yonent bi ñoo xam yonent bi lum doon def ñoo xam yonent bi num doon lekké ño xam yonent bi num doon naané num doon solo num doon duggé num doon génné num doon nek ak nit ñi num doon jullé ndax ñoom yonent bi day gis ni def ni ñuy xol motax ñu né bala ngeen fay nek yeen di jël seeni xalaat ngeen jël xalaatu sahaba yi wala ndax ñoom ño fekké won mbir ma wala fi dañu né ndundutef bobu di nek ci bir ndox mi ñu ne mo mbott duñu ben li tax mo mbott duñu ben ñu ne mom day naan buy naan ca ban ba lay dem ca ban ba mbona taxam la ca deg ba mom mi naan ba ca ban ba do la way kadi di way mbona taxam la ca deg ba mom mi naan ba ca ban ba buy naan du taxaw ci kaw naan waye day dem ba ca ban ba fa ndox mi joge mu doga naan ko kay mo la gëna xam li nekk ci ndox mi sahaba yi ñoñu gëna xam li nekk ci islam bi ñoñu gëna xam li wir ndax ño fekke won demb ndaysan allahu akbar hasan ibn sa'd dafa tok ci jakki daal di wax ñaari beyt way rek ben way attaquer ko haram haram li ngay wax haram na mu ne ko tuf jogal fi man ma daan wax li kula gën tok fi terewuma tay nga bëgg ma téré li dama ka daan wax kula gën tok fi terewuma ko kan la muhammad tay ma bu ko fay wax nga naan ma jogal fi yow ya fi wara jogé parce que mom yonent bi dafa fekke won jamono muy wax waxam yoy te yonent bi terewuko kon li tax ñu ne nañ jël ara usalaf ñu ne awla bitiba lolou mo gëna yey ci ñu top ko Imam Ahmad day wax ne ma jëfëndiko hadith bu wërul moma gën ma def sama xalaat ba fekke lenn ba bëgg ci def dara ma fekke lenn bëgg ci def dara xawma luma ci def Ahmad neena ma dem jël hadith bu wërul ma jëfëndiko ko moma gënal ma dem def sama xalaat da hadith bi dañ ne wërul waye ha nena yonentibe ko wax waye dañ ne wirut kon gis nga mune hasman li maddati ta'wil wa ta'til lol nak lan mo ñu ci duggal jël ara usalaf jëfëndiko ko daf ñuy dimbali ba ñu mëna tejj buntu guddal ak nuru nuru la te du mom wala éliminer te waru ñoo éliminer gis nga buñ démé suñu xalaati bop tay ji ni ñi démé ci dëkk bi ni suñu xalaati bop tay buñ bëggoon xam ay gamok ay yu bari yu ñi def ci réew mi dagan na wala daganul dañuy déllu ci salaf amna benn khutba juma bu ma defon geejja way man ma laaj ay question ci gamu gi nekkuma fa naan gamu bida laak war nañ ko def ak waruñu ko def ay question la poser ma ngi leen koy laajaar yeen nit benn tablette la ci dencion pour joxe ko cadeau ba légui tablette baangi kër ga ku ko turbi fi samedi ma indil la ko moy yenente bi ñaata yon la gamu bindal première question makka la gamu won wala medine gamu gogu ñaat yan way kat la yenente bi invité won pour ñu way ko yan bour la invité won ñaata nak la rayon ñaata gëlem ñaata xar ñaata ginar ñaata kanara la yonent bi rayon mbana yon don togu ñaata la mbana yi buñ ko rangale diko togu lol laaj bi la ay laaj la su ngeen paré ku rak rek tablette la bu reey reey mu kër ga ku turbe jaru sangay ñew jox joxal oustaz question yi ma envoyé ko mu jox la sa cadeau bi dawla ko lajon ba legi amaguma tontu lan motax legi ñu am problème ci yu mel non parce que duñ delu ci salaf suñ den won ci salaf yi ñu xol yonent bi mu fi joge kan moko remplacer won Abou Bakar ñu na Abou Bakar yow lu tax bi nga remplacer yonent bi yow gamo bi Abou Bakar deme xana gaay dañ ne Abou Bakar yow da nga joom yow da nga joomon bal nañ la demal legi Omar yow ya ñew Omar yow Omar yow ñaat yon nga gamu bi nga remplacer yenen di ñu ne Omar tam dafa juumon kon ñu baal Omar ñu ne wa Ousmane yow ku bax nga bi yenen di deme yow ñaat yon nga gamu ñu ne ko tam dafa juum ah kon nañ jël Sayyidina Ali ñu laaj ko momit ñata yoon momit la def kon mom dum dafa joom bakagn li motax borom xam xam ni ara usalaf awla bittiba gis gis su ñañu jitu won dem suñ ne ñañu jitu won dem nak bu len yaakar ne ñi may wax fi moy ñi fi joge dem dedet moy ci sahaba ya ñoo ñu jitu won mo da borom xam ni ñoo ne law kana khairan la sabaquna ilay ñoo ñu luñu bayyi rek ñun dañ ko wara bayyi parce que bu doon jamm la ñoo ñu jitu ñu ci ndax ñoo ñoo ñu gëna bëgg yalla ki ñu gëna bëgg yonent bi waaw jël ñoo ñu lañu jël moy jamm ñoo ñu lañu jëlul woon ku ko jël dug nga ci ta'wil lan moy ta'wil gis nga moy li xew tay ay gis yalla ak man yalla lak yalla ni fepp ak lool moy ta'wil di ta'wil yalla ta'wil diko def no xamne melul ñun man yalla la man damay gis yalla di yuxu ci meddi yalla ko gis do nek medd mak sal bi rek kumu recevoir bo xey do nek medd mi nan gis na makki gay dañuy rang bu yow tamit pour gis la makki mi la wax suma ko gison duma ñew fi nan len gis nako da ngeen di ñaan audience pour gis ma waxuma la ko gis yalla wax ni mo wax len lu leer yalla ko gis do nek medd Allahu akbar leg leg lañ doon jang alquran leg leg ñu doon tafsir yakki wa huwa yut'amu wa la yut'im yalla moy lehalé kenn duko lehal parce que yalla soxlawul lek legi nga ne yow yalla nga te da ngay lek yalla neena man duma lek yalla du lek han biñ ne isa yalla la yaayam yalla la yalla da neena yeen xana di nga febar xana xamulen na ya isa ak yaayam dañuy lek ciere basé bo réré ciere basé bu saf sap tiga dégé ak ñebbe après fumuy ré fumuy fé 24 heures fumuy fé waxuma nga lek nga waxuma nga lekantu de nga lek ci bëni kecc 24 heures après yalla day def lool motax yalla bi gaay ne isa yalla la yaayam yalla la yalla mu ne ñom ñaar dañuy lek de te lek xam ngeen fumuy fé lek amna cioki fin ha wo timé ci ginar gi lek ba sour après amna fumuy fin wé wa ta'til ta'til moy éliminer dama am yo xamné ci diiné da way war ba paré bo comprendre sharia nga dem éliminer ko fekk def nga musiba fekk ci diiné bi la bok légui nak li ñaar yel moy ci ñu mussal moy ñu jël ara usalaf tay ji di nga gis ay téré yu bare bare wala ay nit di dugg ci musiba yo xamné li tax ñu dugg ci moy ñak jël ara usalaf mu ngok mu ne walit tafwidi ilmi hadhihi al maani ila Allah tabaarak wa ta'ala wa anna at ta'wilat al khalas la tujibu al hukm alayhim bi kufri wala fusuq gis nga di jël di xous ci yenn xam xam yi ci yalla tabaarak wa ta'ala di ta'wil lim lay jural moy musiba ngay deg fi alif lam mim salaf yi buñ koy firi ñu ne allah a'lamu bi muradihi yalla xam lam ca nam fi tay ci sunu rew bu koy da nga ne alif al asma ha al alif al qalam lam al asma mim al mim dad gis fi ay nit dig firi ci lo xamne yonent bi ñema wu ko won biñ ko laaje lu mu firi mu ne yalla mo xam lim ci jublu mo gëna manu leena bu nit ñewé fi ne da koy firi bala mom ndakoy leral mom xamna lepp mo xam lepp koku daf ñuy nax lool motax ara usalaf mo gëna yel ci dugg ci yenn detaay yi mu ne ta'wilatu khalaf khalaf moy ñi mujjé ñew sen ta'wil ñi ta'wil ha la tujibul hukm alayhim du waral atté ci ñew kaw ñëlé dañuy japp na ñun luñu atté ño raw Abu Bakar ño raw Umar ño raw Usman ñun ño gëna dégg ñoñu alquran bi ño leen gëna dégg diiné ji ñé dañu tardé ñun ño avancé ñun loolu lañ bëgg wax dedet ñak dégg diiné kessa la waye du leneen waaw isa nga dégg ku ne diw degna ben ñaan bu Suleyman ñaan ben serigne diko critiquer ci Senegal moy li Suleyman waxon rabbi habli mulkan la yabghi li ahad ben serigne neena Suleyman lim def dafa joom waru wax lolu bu ko ñaanulon ma ñaan ñaan bu ko gëna doywar kala yoy nu day lol ci inna lillahi yalna ni yalla dimbali ta من ولا تستدعي هذا النزاع التعويل بينهم وبين غيرهم قديما وحديث من بون ديغون رك دغ دغ ات سلافي كون دو جورال خيتو خيتو بو ياغ ديغنت صحابه لاني ورا توب ولا ني موجي نييو لاني ورا توب ديديت ساي كي فك مير مي لاني ورا لاج امام مالك نينا فكنا اي كانغام توك سي جاك يوننتي بي ويرو كو نيك نان يوننتي بي نينا مون داما لينا رومب جانغلوغ ما ني نكو خانا داغا فيبا nga gis ko xamne dafa tok nan yonentibi neena moma wax ma deg ko kay deug deug mune way dama rombu ñoo ñu ne lutax mune ñoo dañ doon deg rek man nak dama dem ci yi nga xamne dañ doon deg di xol di bind ma jang ci ñoo xam nga ki deg di bind ba bari di gis ki wax ak mom kok saway mo gëna woor ak ki nga xamne dafa wax rek capté nga dem Imam Malik loolu la wax fekna ay ponkal ño xamne dañu gis yonentibi wëru ci pié jakka yi nan ma gis yonentibi mune dama leena rombu jangaluñ ma ñu leen tax mune daawu ñu bindu man dama leen dem ci ñi gis yonentibi muy wax ñuy bind ñoo ñoma jangal kon kay koku lum la wax lu leer la waaw kon diine ji kën du ko lambatu diine ji duñ ko lambatu dañ koy jang gis nga lool ñu naan sol ak nangam nangam ay waxi kessala ak di yaakar tamit nit Senegal lepp seen dina moy yaakar nit ki kat sikimam bi ki kat santam bi ki grambubam bi ki kalam gi ki mbaxna mi yaakar nañ ne lol du dine mbubu kenn du ci xol dit supame mo fi da qasalu waye buñ ko dindé fuñ koy duggal mbokk mo fi ëpp yéré buñ dindé yéré fuñ koy duggal kon islam du yéré inna allah la yanzuru ila suwarikum wala walakin yanzuru ila wa amalikum kon mbokk yi xëccoo bi nga xamné tay mo am baynahum seen digënté digënté ñu ñëk ñaan ñu mujj ñi ak ñeneen ñu dul ñoom nek lu jitu ak lu tew lu ko waral moy ñun ñi rek suñu pass pass bu ñak wër waye bu suñu pass pass wëroon dinañ xamné Abou Bakar fu mu taxaw ci wax di wax ci diiné kèn waru fa déglu Massamba ak Mademba Abdoulaye Ibn Abbas da doon wax né dama yaakar né légui asaman kepp sen kaw manan leen yalla néna yonent bi néna ngeen naan ma Abou Bakar ak Umar nénañ mom loolu doon wax ma yaakar né yeen di ngeen bëgg asaman kepp sen kaw manan yalla néna yonent bi ngeen naan ma Abou Bakar Umar nénañ dé nga ndeké mbir mi fu mu tambalé nit suñ ko ne yalla neena warul waratul wax yonent bi neena suñ ko ne yalla ak yonent bi neenañ waratul wax Abou Bakar ak Umar neenañ suñ ko ne Abou Bakar ak Umar neenañ waratul wax ngor ak ñoxor neenañ ambay Abou Bakar ak Umar kay ñoraw ngor ak ñoxor a oustaz wala ngor mo raw benen bi moy an a'budu allah ma jamu yalla la ushriku bihi shay gis nga mo tax chaque jour dama len di wax ne ngeen jeki jeki rek deg téré rek ngeen daw téré bi wala ngeen daw borom téré bi musibal ben way dafa abal ben mbok julit téré bu tuddu matinu dini l'islam matinu dini l'islam mom moy téré bu ñuy tuddé kitabut tawhid bima balé mbokk bi matinu dini l'islam mbokk bi yobou ko rek fafam dal di xoti téré bi kërat kërat ñu ko téré bi borom mu ngi safara ngi koy jang mune ah papa xomako won mune ko xana xamulo ne ñi safara lañ dem ñi baxu ñi ñoo bañoon yonent bi waji dal di ñew ne borom téré bi ah téré bi de sam papa xoti nako xoti bon sax yu dangereux mune ko lutax mune mom dafa gis tour bi ci kaw rek xoti téré bi mune borom téré bi baxul Muhammad ibn Abdul Wahhab la ta baxul mom ngeen deg nit ñi naan wahabi di wahabi la bu jëk ba loolu lañ doon wax metay dañ nan ibadula tour bi changer mo changer legui borom xam xam bobu mu xamne ñi xamuñu merul ci téré bi ñu xotti dafa dem jëndaat benen téré mu dindi couverture bi mu ne ni couverture bi ba mu ki mu buddiko mu ne ko wa legui jëral bi bi mom baxna ki du Muhammad ibn Abdul Wahhab mu baye rek fi téré bi bindi i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin ta'allum hadhihi al-masail mu bi jël lool rek mu indil pa bi pa bi ne wala ni la baye nga may indil téré yéfer yoyu pa bi jang téré bi mok dom ji di jang di kontane way li wayu alhamdulillah wayo ki deg na diine ki borom xam xama ngi ni waji baye len ba téré bi dig waji ñew nuyu ci len ba naka sen téré ba pa bi ne wuu téré bi nga ko jox moy bu baax bi mais bi nga ko joxon baawul bobu dafa wéddi mag ñi mu ne ko ban téré la ko joxon mu ne ko téré Muhammad ibn Abdul Wahhab nga ko jox di nga bëggoon mu ne ko wahabi mo tax nga jox ko téré bi mais bi moy bu baax bi ndax bi mom ki da dégg diiné ki borom xam dëgg la alquran hadith alquran yalla neena ba pare wa dalil xam nga Muhammad ci matin diiné l'islam lum la indil daf lay indil wa dalil qawluhu ta'ala wal dalil qawlur rasul mom lepp dalil la indil bayiwula dara parce que loolu la ubé déré bi waji jekki jekki ne gor gui pourtant même téré bi la dé muna ko mom même téré tay munu nek mune ñu xet cartable am ubi dal di génné téré bi nga xamné dindi wul couverture bi mune ko xolal bi waji xol ni couverture bi première page deuxième gis limuy jang nek ci mune waw légui yow téré bi nga ñu jox ana couverture bi mune dama ko dindi ndax suma ko dindi lon do jang téré bi ndax da ngay wéddi te xamoo mune mi won sun sëriñ lu mu doon wax mo ñu xon téré bi baaxul fi lu ëpp lool la lu ëpp ci nit ñi lool la bul digg luy bul dem ci ñé fi bari na ko fi jang ñun da ngay dem ci oustaz fay demal rek hein wala jigen yaangi ni ah yaangi and ak ñom di jangé baxna demal wax leen yeen ngi ni tok wax ñu leen ko yaagu ñu leen ko wax damay jangal ben jigen université la nek étudiante di def géographie ma jangal ko ñuma ñenti wéx ma xey rek indil ko ay hijab ne ko liral en français fekk dañu waxtaan ci mouray nangam nangam nangam nangam nangam ma ñu am ngeen kamil ñu ne wa mané ko indi ñu indi ma tek ma dorul ko ay hijab mu lire mu xol yaay ji xol ko mu xol papa ji xol ko mu ne waxon nañ mako de waxon nañ ma bala nga may baye def may ibad gis nga mu ne waxon nañ mako bala nga may baye def may ibad sa nit ñi dañ lay wax legi na xam nga lool lan moy problème ñu ne moy te ndikul ki da lay def ibadu nga ñew sa premier dars rek nga indi dars ibadu nga indi dars mouray du day bañ da ngay romb yoy ñu lay tuumal do ci sax wax di dox bi di dox bi mom dab ci bi di gas kam gi rek mom nga ci duggal way da ngay gas rek di waxtaan bi nak gis nga bu fakh mi xote mom moy tepp ne cepp ci bir te doko ne duggal lol moy wax bi mais premier dars rek suñ la né nangam nga ñew rek olof ne nañ ko ñuy tuumal deum muy soccé yéli lir ni ñi dañuy taw sala frère il faut ñu am hikma il faut ñu mous il faut ñu xam fu ñuy jaar nit ñi waaw nit ñi dañ leen wara yob aljana te bëggu ñoo dem da ngay def ndank xam nga aljana doone kenn aljana la lay yob mu bañ pourtant fofu lañu jëme nit ñi mais nit ñi dañoo bañ da ngay def ndank ak ñoom bu waji ñu bu buntu aljana nak ba seen immeuble yi muy tak li ci dess doto ko diri yow sax bo xefe mo lay jëk dugg mom wa jojo kon mbok yi li tax ma bëgg wax fofu moy téré yi ñu ñuy téré nañ def attention téré bañ ko commencé jang ba fi gisulen fi waji wax lo xamne dafa opposé islam de nga mu ne a'budullah damay jaamu yalla la ushriku bihi shay duma ko bokale mu istijaba lil da'wati allah ala madari risala wa rusul damay wuyu yalla kemak ni yalla yoni ci message yi la tax ñu ñew lol dama koy wuyu yalla lan motax yalla yoni yonenti moy walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasul an ya'budu allaha wajtanibu at-taghut yalla neena xet u nek yonena len yonent pour nan jaamu yalla bayyi bokale lol motax man damay jaamu yalla duma ko bokale ndax wuyu wote yonenti yonenti ñoo won nit ñi ka len ngeen jaamu yalla bayyi bokale kon ku ñew wuyu yonenti nga wuyu lol moy sunu darsu tay inshallah ñong koy yemalé fi mu nek fukki tomber ak ñet suñ ñëwaaté inshallah ñu jël fukk be ak ñet sobé suñu borom fukk be ak ñaar lañ jël bu ñëwaaté fukk ak ñet bi lañ jël assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah